الحمد لله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مبارك زندگي په بيان کې د دې خبرې بيان وشو چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبرۍ نه مخکې 30 کاله زندگي وه او 30 کاله زندگي دا وروسته وه. 30 کاله د نبوت نه مخکې وه، 30 کاله پس هغې ته پیغمبري میلاو شوله. بیا د نبوت نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی چې وه، نو دا دوه دورونه وو، یو مکی دور او بل مدني دور و. مکی دور دا 14 کاله وو او مدني دور 10 کاله وو. بیا مکی دور 3 قسمه وو او مدني دور هم 3 قسمه وو. په مکی دور کې د 3 کاله پورې په پټه باندې انفرادي دعوت، سلورم کال نه د لسم کال د اخیره پورې ښکاره دعوت وو په مکه کې. نبی صلی الله علیه وسلم بیا ښکاره دعوت چلاو، خو د هغه دعوت په مکه کې وو. او بیا د لسم کال نه وروسته د هجرت پورې نبی صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت چلاو، او د هغه دعوت چې دا د مکې نه بهر هم وو. فاول نبی صلی الله علیه وسلم د 3 کاله پورې په پټه باندې انفرادي دعوت چلاو. د هغې وجه دا وه چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو، او مکه چې وو دا د ټول عربو یو مرکز و، د عربو د دین دپاره دا څه وو، یو مرکز وو. کعبې منجوران چې وو هغه هم په دې مکه کې وو. نو د دې خلکو اصلاح چې وه، دا ډېره مشکله خبره وه، ګرانه خبره وه. په دې وجه باندې یا دې ته دعوت چلول دا هم ګران و، مشکله خبره وه. نو 3 کاله پورې نبی صلی الله علیه وسلم په پټه باندې انفرادي دعوت چلاو. خو دونه وه چې د کفارو توجه نبی صلی الله علیه وسلم ته دومره نه وه، هغې دونه باغ نه ساته، ډېره پروایي د ده دعوت نه کوله، ځکه د دعوت یو انقلابي شکل نه و اختیار کړی، یو ترقي نه وه راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دعوت کار شروع کاو، د ټول اول نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم ده ته نږدې خلکو خپلوان وو یا یې دوستان وو، نو هغه خلکو ته د اسلام دعوت ورکو. یا ده څوک چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دې سری کې خیر شته او دا خبره مني یا اماده کېږي خبرې ته، نو هغې له به دعوت ورکاو. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت په اولنۍ ورځ باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ته دعوت ورکړ، هغې ایمان راوړ. دارنګه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا وړوکی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تربیت کې وو په وقت کې، د څلورو کسانو په اولنۍ ورځ باندې ایمان راوړ. دې نه وروسته بیا ابوبکر رضی اللہ عنہ د دعوت کار شروع کړو، او هغه په دعوت کې سرګرمي شروع کړه ده. ابوبکر صدیق به ده سره هم د خلکو مینه محبت ډېر زیات و، دی په خلکو کې ډېر مشهور و، د ښه اخلاق والا و. خلکو به ورسره مینه محبت کول، او خلک به د ده خواته راته، ده سره به د خلکو ناسته وه. د دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دعوت شروع کړو. کوم کسان چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته اعتماد و، د ده سره به ناسته وه، د ده خواته به راتلل، نغی ته دعوت شروع کو. لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې عثمان ابن عفان رضی الله عنه ایمان راوړ، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهم، دارنګه طلحه ابن عبیدالله، دا اته کسان چې وو. دا څلور کسان خو د نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت ایمان راوړ، او دا نور عثمان یا زبیر یا عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابي وقاص، طلحه بن عبیدالله، دا سلور کسان چې وو، نو دوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې ایمان راوړ. نو دا اولنۍ قافله وه د اسلام، او اولنۍ خلک بیا د اولنو خلکو کې نور خلکو ایمان راوړی وو. نور خلک هم دې قافله کې شامل شوي وو. بلال رضی الله عنه، د هغې نه وروسته عبیده بن جراح، ابو سلمه، ارقم ابن الارقم، عثمان ابن مزعون، درورو قدامه و عبدالله دارونی و عباده ابن حارس سعد ابن زید او سعید ابن زید او ده بی بی و فاطمه بنت خطاب سداد عمر رضی الله عنه خوروه خمباب ابن عرد عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم ده کسان ایمان راورد بعد ها دورو مسلمانان دیره دل تقریبا سلویخ پر داغی تعداد برسیده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردی و خاطرات او دی با پی پتھا بانی او زیر تراجمہ کول دکر دا وقت کی دا نبی علیہ السلام دعوت پا پتھا بانی او انفرادی دعوت او دی کسان ایمان چو دام پا پتھا بانی او خکار لو بردی نور رسط اللہ تعالیٰ کا مسلمانان بانی منس پارس کو اول منس چو دو رکات با مسلمانان سحر ٹیم پی کول او دو رکات بی مازیگر پر ٹیم پی کول سنگ چھ قرآن پاک ہوئی وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار دا دو وقت منز بے کاؤ دو رکات سارا و دو رکات مازیگر کی دا این عروس بے اللہ تعالی پینز منزو نا فرض کرد و بارحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی و پپٹ دعوت چلاو او دا خبر قریش تا اجمالا ورسید چھ دا ورنگی دا یو نوی دین اختیار کلے و نوی دین کی داخلی کی و دا قراش توجه دونه نو دونه باک و پروائی نساتله دکه چه دعوت پا پتا بانی و انتراحی و نا اولانه مرحله دا دعوت دعوت چه دره کارا پوری پا پتا انتراحی دعوت ندین رو سدوین دور دا مکی شروش او داو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم خکار دعوت شروع کن و دا خکار دعوت پا بارک اولانه آیات دار اولو چه وانزر عشیر تکل اقربین سوره شعر آیات ده اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چی اول خپل نیزدی خلوان وی روا دی وی نبی علیہ السلام خپل نیزدی خلق داغو بنو حاشم آغی راجع مطلع بنو حاشم و دو بن مطالب زنی کسان پکیو پینزه سلوی کسان خپل راجع مطلع نبی علیہ السلام چکر دی راجع مطلع ابو لحب رامخ کی شو خواری وکلا ابو لحب نبی علیہ السلام تاوی چه داستا ترون دی دو ترون آیل دیره دیو سه خبره او که خو گوله سابیتو پریده و سابیتو مکه او وقت که بچه ها نوی ایمان داور آقا تا به سوابی و اکا زمان پر دور که شاور توحید مسئله که اولا نا آقا تا به سوا و آبی بیو تا و نا آقا وقت که به سوابی و مسلمان ولده سابیتو پریده و او خبر او که او بی ابو لحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاوش کور بدی جان پوه کشتا قوم نکول عرب و مقابله نشی که ولی اتا چی کم کار که در پول عرب و دشمنی فسر اخستل دی در پول عرب و مقابله من نشو که ولی او داوی چیز در چه نزست تا لاس اول نیسم او بی نبی علیہ السلام تاوی چیز تار پارستار ترون زامن دا ام کافی دی یعنی منگ بری در لاس نیسم منگ منا کو اول که تا چرت داخل کار جاری ساتی نو دا با دیر آسان دیشی دا قولیش طول قبائل و طابان حمله وگی نور عرب با دا قولیش مدد وگی نو تر دیو سا نشی کبولی دا عرب اسم را قبائل دی دا طابان حمله وگی نور عرب هم دا دیو سا ملگریشی او بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاو چی تا دا خپل ترا زامنو تا خپل ترونو یا ترونو آیل تا کم خبر روڑا نو دسی شر و ناکار کار شاخ پروانو تانا دیر اولای تار دشار کار پا اول دغم کار دی پروانو دو کود ابو لحب دار آمخ کشو دو مجلس کی دا خبری وکی نبی علیہ السلام چپ پا دی شو خود دو مجلس کی نبی علیہ السلام خبری ونکی ندین روز تو دیان زن نبی علیہ السلام دیر او گوختد راجع میکرد نبی علیہ السلام متخدبه شروع لچ الحمدللہ احمده و استعینه و اومنو به و توکر علیه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وبيقول ان الرائد لا يكسب اهله يروح نماشي اخفل قراره تدروغ نوي نبي صلى الله عليه وسلم توي جمعي فاو زار قسمي ده ونما شو بل لعبات لايق نشتا زتا صلى الله تعالى في رمبرين تاسو خصوصا او نور خلقو تا عموما زتا الله تعالى في رمبرين او نبي صلى الله عليه وسلم توي جمعي فان الله تعالى قسمي تاسي بمري سنكو دكيري دقنانی بمري او سنگ چی دا خوب نرا بیداره گی نو دا قرنگ و دا قیامت پور از راپورتا که گئی دا غینا بس روز حساب کتاب که گیری حساب کتاب نروز که بایا همیشه جنت که و یا همیشه جهنم که وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری وکری دعوت یورکو خپل خروانو تا ابو طالب وی دا نبی علیہ السلام ترد ابو طالب اغوی چی ما احب ایلینا معاونتک ستا امداد مانگ تا دیر محبوب دی او منگ ستا نسیت منو او استاد خبر تصدیق کو لیکن دا استاد پر زمان دی راجم شوی دی دا دی ورائی معلومه که زخو یو کاسم زستا دین قبلوم نا استاد دین منم دا و صرف دومره دا چه استا مدد کم استا ملگرتیا کم او خپل کار و جاری ساتا و زمان پادلا پسمی چه زب استا حفاظت کم مدد بری کم خپل کار جاری ساتا دین دی منم نا قبلوم نا ملگرتیا ری کم او کلک دا سود ریگا ابو لحب وی نبی علیہ السلام بل طرف دا مجلس کے ابو لحب ناس تے ابو لحب وی چه دا خوڑی ربا دا خبر دا او دی خپل خپلوانو تا وی خوزو علا یده قبل یا خوزا غیرکم وی غیرکم دا سرد راسون نوونی سی سبار بر سوک دلاس نیسی و منکی نو سی تاسی منکی قرار کئی بیغمی کئی ابو طالب وی زماری فا اللہ قسمی زخو سو پوری جوندی و مردمت گرتیا بکم دا اول ذل آیات را لے وانزر عشیرت الاقربین نبی علیہ السلام خبروان را جمع کلا اول مجلس کے ابو لہب نبی علیہ السلام خبر تپرینو خود دو مجلس کے نبی علیہ السلام متخبر او کلا دین روس نبی علیہ السلام قرش صفا غر تر جمع کلا نبی علیہ السلام پدیبانی پویا شو چا ابو طالب زمان ملگرتیا کئی مرست میں کئی خبر تر سو دریگی نبی علیہ السلام صفا دی ری تو خود او پزور اغاو کو یا سبا او های سبا دارا بودا عادتو چکر بر دشمن دا عملی خطر او خلق بے خبر اول نیوچا زیت او خطر او دار پا دیو چی یا سباها او دین اقصد داری چی دشمن دا حملی خطر او دو قرش کم قبائل چی وغرا جمع شو پا دیکی طول خلق راغل او کسو پا خفل نشورات لی خفل نمائنده رو لیگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیت خبر اوکلا عام تیم خبر اوکلا خاص تیم بلا بلم خبر اوکلا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوی ارعیتکم لو اخبرتکم ان خیرا بالوالی توریدو ان تغیر علیکم و کنتم مصدقیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوی کزتا صدا خبر اوکم چید دی میدان نر دیکن دین آخوا شخص وارانی و پتاسوانی حملہ کئی و تا زما خبر منی تور و چامو استا خبر منو ما جربنا علیکا الا صدقا من پتا تجربه نده که مگر درشتی او ترشتینی تا چرتا دروغ ندیوید نمون ستا خبر برو و نبی علیه سلام چی زرشتینی منو فینی نزیر لکن بیان یری عذاب شدید استا دو پاره روون که من عذاب نمخی تا چیز ما دعوتو منی خبر او منی کنی اللہ با عذاب درگی نو در طور نمخی در نبی علیه سلام ترا بوله هم را پورتا شو او نبی صلی اللہ سلام توی تب من لکه سایر الیوم علی حاضا جماعتنا وی حلاک و تباشی تا دیم آمودی خبر دفار من را جمع کرد نو دغه په رات کې الله تعالی ته نور ولېګل سورته ولېګل تبت یدا ابي لهب و تاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه په زره تبن لك نو الله د باره کې تبت له په استعمال کو او په دې لاسونو په نبی رسول سمي واري کړې تکلیف او تر سوال الله تعالی ځکه چې د لاسونو د تبو برباد شي په بهر حال نبی صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شده ټول د قریشو خاندانونو ته ورکو د دین وروسته بیا نبی علیہ السلام ښکارا دعوت شروع کو او د مشرکینو په مختلف طریقو باندې هغې مقابله شروع کړه نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاول آیات راولې وانځر عشیرتک الاقربین نبی علیہ السلام بنو هاشم را جمع کړل بنو مطالب یې را جمع کړل بیا د قریشو ټول قبایل یې را جمع کړل هغې ته یې خبره وکړه د دین وروسته بیا بل آیات راغلی فاصدوا بما تؤمر واعرض عن المشرکین د سورت حجر آیات دی اللہ تعالیٰ سے رمبر توئی چدکم یہ خبر حکم نے تحقیق تاریخ کار بیان کوا اور مشرکین پروا مسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارا دو شرک رد شروع کو داغی بوتان و عاجزی بیان والا داغی بیان و عاجزی بیان والا اور داغی پر کفر داغی پر شرک داغی خرافات و اخکار ردون شروع کو چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارت ردون شروع لل اور کار دعوت شروع کو نو مشرکین د نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابله شروع کړه په مختلف طریقو باندې پای کې یو طریقه دا و چې د قریش او جرګه ابو طالب ترار د قریش مشران ته کیږي ابو طالب ترار ابو طالب ته ابو طالب ان ابن اخی که قسم به الهتنا ستا وراره زموږ بیان ترد بد وی زموږ دین ترد بد وی زموږ هوښیار خلق هغې ته بې وقوفه وی زموږ پلارانو ته ګمراهانو بې دینه ته وی دا وراره دیا تا قرار کو تینا قرار نو منگ تا فرید منگ بیا قرار کو ځکه موږ هم د در دین مخالف یو، ته هم د در دین مخالف یې، نو موږ به بس ځای خلال کړو، ته هم بېغمه شو، موږ هم بېغمه شو. دا جرګې بار بار راغلي. خو دا اولنۍ جرګه وه چې ابو طالب ته راغله د نبی صلی الله علیه وسلم په بکې. ابو طالب دې جرګې ته په نرمۍ باندې خبره وکړه او دا جرګې واپس کړله. د دې نه وروسته بیا قریش راجمع شو او هغوی یو شورا مقرر کړه، او د شورا مقصد دا و چې حاجیان د دې پیغمبر خبرې ته غوږ کېنه دي او د ده خبره وانه وري، ځکه په دغو ورځو کې د حج موسم نږدې شو. نو عرب قریش پوهېدل چې د بهر نه به وفدونه راځي، خلک به راځي د حج دپاره، او دا سړی به دعوت ورکوي. نو دې وجې نه هغې یو مشوره راوغوښتله، او مشوره کې دا فیصله وکړه چې موږ د دې پیغمبر په باره کې یو پروپیګاند کوو چې د ده خبره څوک وانه وري، غوږ ته کېنه دي. د عربو خلک د قریشو کسان رال، او ولید ابن مغیره ته راجمع شو. ولید ابن مغیره ته دا خبره وکړه، نو ولید ابن مغیره دا مشوره ورکړه چې تاسې دې سړي باره کې که کوم پروپیګاند کوئ یا بدناموئ، نو یوه خبره کوئ، ګډوډ او مختلف خبرې مه کوئ. ولې که یو خبره کوي بل بل لا خبره کوي، خلک به وي چې رګنې دی دروغ وایي، نو ټول یوه خبره باندې اتفاق وکړئ چې د باره کې به یوه خبره کوو، یو پروپیګاند به کوو، په یوه طریقه به یې بدنامه وو. نو چا وویل چې یاره د باره کې دا خبره کوو چې دا کاهن دی. ولید ابن مغیره وایي زما د پر الله قسم دا خو کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلي، د هغې هغه خبرې او د هغې سجعه او هغه ګڼ ګڼ چې خبرو کې کوي هغه راته معلوم دی، پېژنو، نو دا کاهن نه دی. شاول چې د باره کې به دا خبره کوو چې لیونی دی. نو ولید ابن مغیره وایي چې یاره لیونی هم نه دی، ځکه موږ لیونتوب پېژنو، لیونی پېژنو، نو د خبرې د ده حرکات دا د لیونو نه دي. بیا شاول چې د باره کې به دا خبره کوو چې دا شاعر دی. نو ولید ابن مغیره وایي شاعر هم نه دی، ځکه شعر موږ ډېر ښه پېژنو، شعر داسې نه دی. بیا شاول داسې به وو چې دا جادوګر دی. نو بیا ولید وایي چې یاره جادوګر هم نه دی، موږ جادو هم پېژنو، جادوګر هم لیدلی دی، جادوګر داسې نه. نو بیا خلک ویل چې اخر د باره کې څه خبره کوو، کوم پروپیګاند کوو، په کومه خبره دی برنامه وو. نو ولید ابن مغیره ورته وایي چې والله ان لقولي لحلاوه، زما د پر الله قسم د دې خبرو کې ډېر خوږوالی دی، و ان اصله لعشق، د ده د خبرې جرړه چې ده نو دا ډېره فایده لري، و ان فرعه لجنات، د ده د خبرې خاکونه چې دا ډېر میوهدار دي. نو که تاسو ده باره کې هره خبره کوئ نو خلک پوهېږي چېره دی دروغ وایي. یا ده باره کې که دا وایي چې دا شاعر دی، ساحر دی، لیونی دی، یا کاهن دی، یا بله خبره ده باره کې کوئ، نو د دې خبرو کې یو خوند دی، یو خوږوالی دی، خلک پوهېږي چېره دی دروغ وایي او دا سړی د دې خبرو خاوند نه دی. نو بیا ورته دغه وایي ولید ابن مغیره چې زما رایې دا ده چې د ده باره کې داسې خبره پکار ده چې موږ وو چې دا جادوګر دی، ساحر دی، جادو کوي، بیا داسې جادو سړي باندې کوي چې ښځه او خاوند جدا کوي، پلار او زوی جدا کوي، ورور او ورور جدا کوي، سړی او قوم جدا کوي د یو بل سره. نو دې باندې د ټولو اتفاق راغی او دا مشوره یې وکړه چې د ده باره کې به دا خبره کوو چې دا جادوګر دی. خو د دې اصل ذمه داري چې وه مشري د دې خبرې د نبی علیه السلام تره ابولهب واخیسته. ابولهب د نبی علیه السلام تره و، لیکن په هره خبره کې به د نبی علیه السلام مخالفت به ده کوه، مخکې مخکې کېده به. نبی علیه السلام چې د حج موسم کې به خلکو ته ورته، هغې ځایونو ته به ورته، خیمېو ته به ورته دعوت به ورکاو، یا وکاز او مجنه او ظلمجاز بازارونو ته به ورته، نبی علیه السلام به ورته خلکو له بازارونو کې دعوت ورکاو. د حج په موسم کې د خلکو خیمه او کورونو ته به ورته دعوت به ورکاو. نبی علیه السلام به دعوت ورکاو، ابولهب به چې د شاته نه روان و خلکو ته به ویل لا تطیعه فانه صابئ کذاب، د خبره من منئ، دا صابي دی، دروغجن دی. نبی علیه السلام به چې دعوت ورکاو، نو ده به خلکو ته ویل د خبره من منئ، دا صابي دی، دروغجن دی. ځینې روایاتو کې دا هم راځي، نبی علیه السلام به ویل قول ایها الناس قول لا اله الا الله و تفلحوا، یا خلکو دا کلمه ووایو چې لا اله الا الله و کامیاب به شئ. نو ده به پرې د کاڼو وارې کولې او د نبی علیه السلام پړکې او پنډۍ او پڼې مبارکې شوې، دا د وینو رنګ شوی، او خلق كبير اول شد خبره ما مالي ذكره دروجن دي او سوابي دي وبارحال دغا ده حج موسم چه كلا را دي نبي صلى الله عليه وسلم دعوت سلاو ده حج موسم كي وده نبي عليه السلام ذكر شو ده فطول عربو كي خورش چه ده غنگ مكه كي وصلاح پیدا شوه ده يو زوان ده هده فغمبره دعوه كي نو بارحال یو خو قریش او ابو طالب په جرګه راولېږله چې دا وراله دې قلار کړه. د دې نه وروسته د حج په موسم کې د نبي علیه السلام باره کې پروپیګنډ شروع کړو چې دا جادوګر دی، خبرې ته غوږ مه ږدئ او غټه سر په سری باندې کوي. د دې نه وروسته نورې مختلفې طریقې د نبي علیه السلام د مقابلې لپاره اختیار کړي. ډېرې طریقې وو. یو طریقه دا وه چې په نبي علیه السلام پسې مسخرې شروع کړې، سپک بیا ورته کتل، سپک بیا ګاڼه، ټوخې بیا کولې، خنداګانې بیا کولې. لکه قرآن پاک کې راځي وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. نبي عليه الصلاه والسلام وویل ای هغه سړیه چې تا قرآن راغلی ته لیونی، دا مسخرې بیا کولې. کله به ویل هذا ساحر کذاب، دا جادوګر دی، دروغجن دی. کله به یې مسخرې شروع کړې، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، یبدو بان الله احسان وکړو، دا ایمان ښه شی دی او ډېر خوار پړق او غریبانو ته الله تعالی نصیب کړو، دا مسخرې بیا کولې. نو یو د نبي علیه السلام مقابله په دې طریقه وکړه چې مسخرې او ټوقې شروع کړې. دویمه طریقه دا وه چې د نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم دعوت و یا د نبي علیه السلام کوم تعلیمات و په هغه کې د خلکو شکونه او شبهې پیدا کولې. لکه دې اوبه وویل چې اساطیر ول اکتتبها فهی تملا علیه بکرة واسویلا، داسې قصې کوي او دا یې په چا باندې لیکلي دي او دا په ده باندې لوستلی کېږي. او کله به ویل انما یعلمه بشر، دا تا بل سو خود نا که دا تا بل سو خی کربه مال حاضر رسولی اکول تو عمو امشی پیل اسواق باسنگ پیغمبر ده چو دوڑای خوری بازار نو که گریش دویم بی مخالفت پر دی طریقه کاو چه دا نبی علیه السلام پا دعوت که دا وقت تعلیم که دا خلق و شکون و شبه پیدا کولی. دریم بی دا نبی علیه السلام مخالفت پر دی طریقه کاو چه نبی علیه السلام با کل قرآن بیانا نو دیو با دایی پا مقابله که خلقو تا قصی شروع کلی، قصی بی کولی نبی علیہ السلام نبی خلق آراو نکا واقعی که رازی نظر می حارس اقویش تیو زلوید ولی اقویشو تاسی پا دسی و کعبانی اختشوی جردین دخلاصون لار تاسی ندرشی ولی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا تاسی که اللہ کو تاس دیر گرانو او پا تاس طولو که دیر دیر رشتینو او دیر دیر امیرو و چکر از دا پا زل پریسنو که سپینوار اخکارشو او تاسو ته دا نوی دین راوړ نو تاسو ویل چې دا جادوګر دی و زما د پرلا قسمې دا جادوګر هم نه دی. دا م ویل چې کاهن دی نو دا کاهن هم نه دی. تاسو ویل چې شاعر دی نو شاعر هم نه دی. تاسو ویل چې دا لیونی دی نو لیونی هم نه دی. نو قریش وی قریش تاسو داسې یو کا غم باندې اخته شوی وی چې دین د خلاصون لار هم تاسو ته نه ده معلومه. د دین له وروسته دا نظر بن حارث شو دی حیره ته لاړی. هلته د فارس د بادشاهانو قصې یادې کړلې، د رستم او د اسپندیارو قصې یادې کړلې. چې کله به نبي علیه السلام یو مجلس کې کېناست، خلکو ته به یې وعظ او نصیحت کاوه او قرآن به ورته بیانوه، نو ده به خلکو ته وویل چې ما محمد باحسن حدیثا مني، و دا محمد زما له ښې خبرې نه شي کولی، راځه زه درته قصې وکړم. نو بیا د فارس د بادشاهانو قصې به یې شروع کړې، د رستم او د اسپندیارو قصې به یې شروع کړې. خلکو ته به چې دا محمد زما له ښې خبرې نه شي کولی، دې طریقه به د نبي علیه السلام مقابله کوله چې نبي علیه السلام به قرآن باندې وعظ او نصیحت به کوه او دعوت به یې چلاوه، نو دی به د هغې په مقابله کې خلکو ته قصې شروع کړې. ځینو روایتو کې دا راځي دا نظر بن حارث شو دسه وینج اخیستې وي او ډمې وي. نو چې کله به یو سړی نبي علیه السلام ته مایله شو، نو ده به خپلې ډمګۍ چې وي هغه به یې په سړي باندې مسله کړلې، هغه له به یې خوراش کاک هم ورکاوه او ډمشوري به ورته کوله چې دا سړی پیغمبر ته مایله نه شي او ده خبرې ته غوږ کېنهدي. په دې طریقه یعنی د ډمچورۍ د لارې نه، د بدکارۍ د لارې نه به هم د نبي علیه السلام مخالفت کوه چې خلک ډمې وینځوي، بدکارې وینځوي، هغه به په سړي مسلط کړي، سړی به ځان ته مایله کړو چې پیغمبر ته مایله نه شي. نو بل په دې طریقه به یې مقابله کوله. څلورم د نبي علیه السلام مقابله دې طریقه شروع کړه چې د نبي علیه السلام سره یو سمجوتي اراده وکړه چې چې د سیبو کو دیو بل سبب گزارو کانی او بل سبب نرمی کو څنګه قران یو دول او ته هنو فایو د هنو پیغمبره کته نرمی کې دیم د سنرمی کوي مشکین یو ځنه بیا له سات او سلام ته و چې یو کال ته زمونږ د خدایانو عبادت کوه او یو کال به مونږ ستاسو د خدای عبادت کوو په دې طریقه به یو سمجوته به وکړو نو یو بل سبب گزاره کیږي وخت به تیرو ځینې روایتو کې دا راځي د قریش څخه مشرانو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي ته زمونږ د خدایانو عبادت کوه مونږ به ستا د خدای عبادت کوو که ستا د خدای په عبادت کې خیر یې به مونږ ته نصیب شي او که زمونږ د خدایانو په عبادت کې کوم خیر به تا ته نصیب شي الله تعالی ایتونه راولیږل قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون چې زه دغسې بندګي نه کوم کوم د کوم چا بندګي تاسو کوئ تاسو په کومه طریقه عبادت کوئ په هغه طریقه زه عبادت نه کوم خو بهرحال د دې سمجوتې او د دې سودابازۍ ارادې د نبی علیه السلام څخه وکړه چې ته زمونږ د خدایانو عبادت کوم موږ ستا د خدای عبادت کوو خبره به ختمه شي له دې نه وروسته چې کله دې طریقو هم کار نه شو نو بیا یې د زور او د ظلم د زیاتي لار غوره کړه د څلورم کال نه وروسته چې کله د رسول الله